Ναι, η Ελλάδα μπορεί, μαζί η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούμε. Λέει το παλιό σκύλο. Μαζί η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούμε. Ναι, η Ελλάδα μπορεί, μαζί η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούμε. Τον κακό του τον καιρό λέει, αυτό λέει. Απλά μας δουλεύουν, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Είναι και ο Μπαρόζο Έλληνας, αυτός είναι που λέει ότι ναι, η Ελλάδα μπορεί, μαζί και η Ευρώπη μπορούμε. Με το γνωστό τρόπο όπως τα λένε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που μιλάνε ελληνικά τώρα τελευταία για να πούνε τις κομβικές λέξεις, να ακούσουν ηθαγενείς γιατί δεν έχουν να δώσουν κάποιο άλλο δώρο, ώστε δεν έχουν καθρεφτάκι ας πούμε, ώστε να νιώσουμε όλοι πάρα πολύ καλά και πολύ ασφαλείς να συνεχίσουμε αγώγιστα αυτό το δρόμο που έχουμε πάρει, ο οποίος οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα κάποτε, κάπου, και να αντέξουμε και τα άλλα μέτρα που θα έρθουν και να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε και αυτά που έχουν έρθει μέχρι στιγμής, γιατί είναι τόσα πολλά που όπως έχετε καταλάβει και δεν φτάνουν και δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, καλό μήνα, καλή άνοιξη, είναι πρώτη μέρα της άνοιξης, τι άλλο καλό, καλό μεσημέρι, όλα να πάνε καλά, από εμάς εξαρτάται, δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον, ούτε από τους καιρούς, ούτε από τους θεούς, παρά μόνο από τους ανθρώπους που δέχονται όσο μπορούν να δεχθούν αυτά που συμβαίνουν. Ήταν πρώτη μέρα της άνοιξης σήμερα, ένα πρωινό συννεφιασμένο και είχαμε διάθεση για επικοινωνία, αλλά πέσαμε πάνω στο ATM. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, θυγατρική της γερμανικής διοίκησης. Παρακαλώ, περιμένετε. Για να συνεχίσετε στα ελληνικά, πατήστε 1. Για να συνεχίσετε στα γερμανικά, πατήστε 2. Το 1. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας σώζει τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το ΕΚΑΒ. Να που συμβαίνουνε και θαύματα και πουλώνονται τα τραύματα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Και βελτιώνονται τα πράγματα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Αιμορραγίες και κατάγματα. Σχολικοίδες και φράγματα. Τέρματα τη βραγιά, παιδιά. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Και δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι, η απορία του Υπουργού Υγείας. Ο τηλεφωνητής αυτός που ακούσατε νωρίτερα είναι από το Μέγαρο Μαξίμου και ο τηλεφωνητής είναι computerized κάπως, ακούγεται, γιατί έχει πάρει από τη φωνή του Πρωθυπουργού όλα εκεί μέσα. Λειτουργούν, δουλεύουν με έναν μηχανιστικό τρόπο, ηλεκτρονικό τρόπο. Βρείτε εσείς, εν πάση περιπτώσει, τον προσδιορισμό, δεν έχει και τόσο σημασία. Το ηχητικό αποτέλεσμα έχει σημασία. Σήμερα πρώτη μέρα της άνοιξης, είναι και πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων στους μισθούς, στους κατώτερους, στους κατώτατους, για τους νέους ανθρώπους, διότι μια οργανωμένη πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της και κυρίως σέβεται την λέξη άνθρωπος και την έννοια, ξεκινάει από τους νέους ανθρώπους για να αποδείξει αυτό ακριβώς, ότι σέβεται αυτά που πρέπει να σέβεται μια κοινωνία και μια οργανωμένη πολιτεία. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, θυγατρική της γερμανικής διοίκησης. Παρακαλώ, περιμένετε. Αν θέλετε να μιλήσετε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, πείτε ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα. Σας συνδέουμε αμέσως. Τέρματα τη βραδιά, παιδιά. Φωνάχτε μου ένα γιατρό. Πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Σιγά καλέ τον ωρό. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Δεν ξαναπαίρνω χάπια. Από εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Δεν θέλω φάρμακα. Μπράβο! Ο Γιώργος είναι αυτός. Το τραγούδι είναι από την ταινία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον ρέπα Παπαθανασίου. Ο τίτλος τραγουδί είναι «Χορός ασθενών». Χορεύουν όλοι μαζί εκεί μέσα σε ένα νοσοκομείο, γι' αυτό ακούγονται και οι πάπιες. Υπάρχουν μάλλον οι πάπιες, εδώ ραδιοφωνικά τις κάναμε να ακούγονται. Όπως ξέρετε, είχε πέσει η ιδέα από το Σόιμπλε να έρθουν 160 Γερμανοί εφοριακοί για να δώσουν τα φώτα τους εδώ, γιατί δεν τα καταφέρουν οι ηθαγενείς. Απάντησαν όμως οι εφοριακοί, η ομοσπονδία τους εκεί, η ένωσή τους των Γερμανών εφοριακών αρνούνται να έρθουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση. Λέει διάφορα ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους. Έχει τα πάντα. Θέληση χρειάζεται, πολιτική βούληση. Και καταλήγουν οι Γερμανοί εφοριακοί ότι δεν θα έρθουμε, θα αφήσουμε τη χώρα στην αξιοπρέπειά της και θα δώσουμε τη σωστή βοήθεια μετατρέποντάς την σε αυτοβοήθεια. Νομίζω έδωσαν την απάντηση που δεν την είχαν δώσει άλλοι και άλλοι. Και αυτή η απάντηση των Γερμανών εφοριακών θα στεναχωρήσει πάρα πολλούς, μεταξύ αυτών και το Μανώλη. Δεν ξέρω αν θα έρθουν τελικά οι 160 Γερμανοί εφοριακοί, έτσι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Μακάρι να έρθουν, αν μπορέσουν μάλιστα να ενισχύσουν τα δημόσια ταμεία και ταυτόχρονα να νιώσει ο Έλληνας φορολογούμενος ότι δεν πληρώνει πάντα ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και επιτέλους θα πληρώσουν και ελεύθεροι επαγγελματίες τους φόρους που σήμερα ακόμα δεν πληρώνουν. Μακάρι να τα καταφέρουν. Νο. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, θυγατρική της γερμανικής διοίκησης. Παρακαλώ, περιμένετε. Για άτακτη χρεοκοπία, πατήστε 1. Για τακτοποιημένη χρεοκοπία, πατήστε 2. Για ιστορική σωτηρία, πατήστε 3. Για προσωρινή σωτηρία, πατήστε 4. Για ό,τι εσείς θέλετε, πατήστε 5. Το 3. Λυπούμαστε. Η θηρίδα δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Η σωτηρία νομίζω ήταν αυτή η θηρίδα. Έτσι λοιπόν έχουμε Έλληνα δημοσιογράφο και άλλοι βέβαια, δεν ήταν μόνο Καψής, που ζητάει να έρθουν εδώ οι Γερμανοί για να σωθεί ο τόπος, και έχουμε τους Γερμανούς εφοριακούς που λένε δεν θα έρθουμε γιατί πρέπει να έχετε αξιοπρέπεια και μόνοι σας έχετε όλες τις υποδομές για να ρυθμίσετε αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο. Οι φράσεις βασιλικότερος του βασιλέως, πιο δουλικός από οτιδήποτε άλλο, πιο δουλικός και από τα σκουλίκια, νομίζω δεν κολλάνε στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι κάτι πέρα και παραπάνω από όλα αυτά. Το καλό είναι ότι έρχονται εσωκομματικές εκλογές στο Πασόκ. Έχει αρχίσει η τρελή διασκέδαση. Είναι ό,τι πρέπει αυτή την εποχή να τους ακούς όλους αυτούς να διαγωνίζονται για την προεδρία ενός κόμματος, ποιου κόμματος, με τι αξίες, πότε είχε θα μου πείτε, χρηματιστηριακές είχε. Με τι αρχές, πότε είχε και τέτοιες, τέλος πάντων, και κυρίως με ποια πρακτική, με ποια θεωρία, με ποια στελέχη καθαρά και άφθαρτα. Τέλος πάντων, όλα αυτά μπαίνουν στην άκρη. Παρακολουθούμε το show. Χτες βράδυ, στην ΕΛ, στην ΕΤ, βγήκε ο Παπουτσής και μίλησε για το Πασόκ που θέλει. Εγώ θέλω ένα Πασόκ, το οποίο είναι βασισμένο στις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Δηλαδή τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η παράταξή μας. Βέβαια. Ένα Πασόκ το οποίο είναι ανοιχτό στα κοινωνικά ρεύματα, στις αναζητήσεις των νέων ανθρώπων και πάνω απ' όλα σέβεται τις αγωνίες και την προσπάθεια του κόσμου της εργασίας. Πράγμα μεγάλο και μυστήριο, τώρα θα πάρουμε εξιτήριο. Σφουγγάρι. Τώρα θα πιάσουμε το κτίριο. Τικ-τακ, τικ-τακ. Φαίνωσε το βασανιστήριο. Νο, ενώ. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Τικ-τακ, τικ-τακ. Είναι δική μας η βραδιά. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, θυγατρική της γερμανικής διοίκησης. Παρακαλώ, περιμένετε. Για παραμονή στο ευρώ, πατήστε 8. Για είσοδο στη δραχμή, πατήστε 8. Για είσοδο στο γρόση, πατήστε 8. Για είσοδο στη μνά, πατήστε 8. Για το 8, πατήστε 8. 8. 8. Είμαι το 8 και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι το μόνο που μπορεί να βρει κανείς άνετα στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι οι άλλοι τρέχουν για να σώσουν τη χώρα. Σώσιμο, πώς το λέγε, στην Αθήνα, στα Τρίκαλα και στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν, ισχύει και εκεί, σώσιμο παντού και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Ιπποκράτους και από τα Υπουργεία και παντού στην Ευρώπη. Εκτός από το συγκεκριμένο όραμα, πώς θέλει το Πασόκ, το είπε και ο Παπουτσής, κλισέ στη σειρά, δεν είναι τίποτα, μην σταθείτε, πάντα το κάνουν αυτό. Τα στελέχη του Πασόκ τοποθετούν με πολύ ωραίο τρόπο κλισέ στη σειρά. Θα ακούσουμε τώρα πώς θέλει και την Ευρώπη ο Χρήστος Παπουτσής. Είναι απολύτως δεσμευτικές οι αποφάσεις της Ελληνικής Βουλής. Μπράβο! Είναι απολύτως δεσμευτικές οι προδιαγραφές και οι προτεραιότητες οι οποίες στήθονται για τη μεταρρύθμιση και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι σταματάει ο αγώνας για μια διαφορετική Ευρώπη και ένα διαφορετικό συσχετισμό δυνάμεων και κυρίως αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τη δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου προστασίας για τους άνεργους, για τους νέους ανθρώπους, για εκείνους κυρίως οι οποίοι διεκδικούν την ελπίδα στην αγορά εργασίας. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός, ο χάρος θα γίνει χορός. Για τη δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου προστασίας, ο χάρος θα γίνει χορός. Που λέει θεολόγος, να σκάσει ο παντολόγος. Δεν σου λέω, δεν σου λέω γιατί, γιατί δεσμεύομαι. Η Όλγα Τρέμι είναι και σε αυτό που είπε τώρα και στο TikTok που ακούσατε νωρίτερα και θα ακούσετε και στη συνέχεια. Είναι πολύ ωραία αυτή η σκέψη του Χρήστου Παμπουτσί για την Ευρώπη. Την θέλει ως μια Ευρώπη που θα δημιουργήσει ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο για τους άνεργους, τους άστεγους, τους φτωχούς, αυτούς που τρώνε συσίτια, τους εξαθλειωμένους. Το ενδεχόμενο να έχουμε μια Ευρώπη χωρίς όλους αυτούς, ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε κοινωνικά δίκτυα. Δεν το εξετάζει κανείς, ακόμη και αν δηλώνει σοσιαλιστής, ακόμη και αν δηλώνει φιλελεύθερος, ακόμη και αν δηλώνει οτιδήποτε. Διότι παρακολουθούμε τον παραλογισμό όλοι μαζί και συμμετέχουμε και τον στηρίζουμε και τον επιλέγουμε από ό,τι φαίνεται. Να υπάρχει η Ευρώπη, οι απόψεις της, το οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο, από το οποίο προκύπτουν, πετιούνται στην άκρη πάρα πολλοί άνθρωποι. Εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Και να μην έχουμε έτοιμα να μην πετιούνται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά να έχουμε ως έτοιμα να προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι με κάποιους μηχανισμούς που ποτέ δεν είναι ολοκληρωμένοι, που κι αν είχαν φτιαχτεί σε κάποια φάση της Ευρώπης έχουν αρχίσει τώρα σιγά σιγά και τους πετσοκόβουν και παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι στα παγκάκια, στα ποτάμια, κάτω από τα χαρτόκουτα, πάνω από τα χαρτόκουτα, χωρίς να έχουν τα βασικά, χωρίς να απολαμβάνουν τα βασικά, να τους κόβονται, να πριονίζονται επιδόματα και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να έχει το ισχυρό κοινωνικό δίκτυο της Ευρώπης. Ωραίος είναι αυτός ο σοσιαλιστής, όποιος σοσιαλιστής που ζητάει δίκτυ χωρίς να ζητάει την πραγματική λύση, την αντιμετώπιση στη ρίζα του προβλήματος, να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος που να έχει ανάγκη από το οποιοδήποτε δίκτυ. Ο πραγματικός σοσιαλιστής, ο πραγματικός άνθρωπος, ο λογικός και αυτός που σκέφτεται τον συνάνθρωπο, θα έχει ως αίτημα κανένα δίκτυ προστασίας. Δεν θα υπάρχει κανένα δίκτυ γιατί θα υπάρχει ανάγκη για τέτοιου τύπου προστασίες και δεν θα υπάρχει ανάγκη, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν τέτοιες ανάγκες. Το αντίθετο, θα έχουμε ανθρώπους που θα έχουν άλλες ανάγκες για περισσότερο πολιτισμό, καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, καλύτερα δικαιώματα, καλύτερο περιβάλλον, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά όλα αυτά δεν χωράνε σε αυτή την Ευρώπη σε καμία περίπτωση και με καμία δύναμη, με κανένα Θεό, όπως λένε αυτοί που πιστεύουν. Και στην υγεία το έργο προχωράει της κυβέρνησης. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, τι πρωτότυπο και αυτός ο υπουργός έρχεται αντιμέτωπος με συμφέροντα. Είναι μέρες τώρα που η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και εγώ προσωπικά δεχόμαστε ένα πρωτοφανή πόλεμο. Ένα πόλεμο από συνασπισμό συμφερόντων. Ένα πόλεμο από συμφέροντα που δεν αφορούν τις ορθολογικοποιημένες, πατριωτικές, υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου. Όχι. Εμείς είμαστε με αυτούς. Με τους υγιείς. Όχι με τον παρασιτισμό. Εμείς είμαστε με αυτούς, με τους υγιείς. Τικ-τακ, τικ-τακ. Εμείς είμαστε με αυτούς, με τους υγιείς. Γιατρέ, βοήθεια! Οι υγιείς το ξέρουν ότι είναι μαζί τους ο Ανδρέας Λοβέρδος. Καλημέρα καταρχήν στην Αχαγιά. Κάθε μέρα στέλνει ο Ανδρέας να του λέμε καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στην Αχαγιά. Τους αρέσει λέει, να το ακούνε. Από Βίτσια, ειδικά εκεί κάτοικοι της περιοχής, έχετε πάρα πολλά. Ό,τι μπορούμε, σας ικανοποιούμε. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος έδωσε χθες μια μάχη, δίνει μια μάχη για το καλό του τόπου και ξέρετε όλη την ιστορία με τα γενώσιμα, τα φάρμακα. Υπάρχει άποψη των γιατρών και πολλών ανθρώπων και κομμάτων και φορέων που λένε ότι υποβιβάζεται το επίπεδο υγείας και φαρμάκων στη χώρα. Μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες βου διαλογής, β' κατηγορίας. Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει και από άλλους τομείς. Τώρα το καταλαβαίνουμε και από τον τομέα της υγείας. Και υπάρχει ο υπουργός που λέει: τα βάζω με τα συμφέροντα, με πολεμάνε τα συμφέροντα. Αυτό που πάω να κάνω είναι για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Ως αντικειμενικοί πολίτες και έμπειροι και επαρκεί στα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε από τη μία μεριά τον Λοβέρδο, υπουργό δηλαδή των κυβερνήσεων Παπανδρέου Παπαδήμου, και από την άλλη τον οποιονδήποτε. Με ποιον είσαστε εσείς? Εμείς προσωπικώς είμαστε με τον άλλον, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να λέει ο Λοβέρδος, ο Χι Λοβέρδος και ο κάθε υπουργός δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ακόμη και αν πει ότι τώρα η ώρα είναι 1:20, είναι συννεφιά στην Αθήνα και είναι 1η Μαρτίου. Έχουμε μεγάλη καχυποψία, τεκμηριωμένη, αποδεδειγμένη. Δεν ακούμε τίποτα από αυτούς και ό,τι λένε αυτοί πάμε στο ακριβώς απέναντι. Ευτυχώς δηλαδή που δεν έχουμε εδώ δίπλα τον Λοβέρδο να πει ότι είναι 1η Μαρτίου και είναι 1:20, γιατί δεν θα το πιστεύαμε με τίποτα. Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο οι γιατροί, ή αν είναι λαμόγια οι γιατροί, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν έχει δίκιο ο Λοβέρδος, δεν έχει προσφέρει τίποτα ο Λοβέρδος, ο κάθε Λοβέρδος και στην υγεία και στους υπόλοιπους τομείς. Τώρα, μετά από όλα αυτά, πώς θα έρθει η δικαίωση του Πασόκ που βλέπει ο Παντελής Οικονόμου, είναι ένα άλλο θέμα. Πράγμα, θα σας πω λοιπόν το εξής. Ότι σε αυτές τις εκλογές παίζεται η πολιτική δικαίωση του Πασόκ, όχι η εκλογική επικράτηση. Και η πολιτική δικαίωση θα έρθει και στις κάλπες. Το ποσοστό θα είναι τέτοιο που την επομένη των εκλογών το Πασόκ θα χρειάζεται στα δημόσια πράγματα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Η δικαίωση του Πασόκ είναι βεβαία. Η δικαίωση του Πασόκ είναι βεβαία. Η δικαίωση του Πασόκ είναι βεβαία. Κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει. Να τους πάλι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Από παλιές καλές στιγμές. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη, να το δηλώσουμε άλλη μια φορά, σε όλους αυτούς που έχουν σώσει την Ελλάδα και έχουν ασχοληθεί με τα κοινά από κυβερνητικές θέσεις και έχουν κάνει ό,τι καλύτερο και είχαν και πολύ καλές προθέσεις, να βάλουμε και αυτούς μέσα για να μην είμαστε άδικοι. Καμία εμπιστοσύνη, δεν πιστεύουμε τίποτα. Δεν θα τους εμπιστευόμασταν ούτε να τους είχαμε βοηθούς εδώ ή σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ούτε για την πιο απλή εργασία και απασχόληση. Έχουν κάνει ζημιά, έχουν κάνει κακό, τεράστιο κακό σε ανθρώπους, σε ζωές, σε επιχειρήσεις, σε καταστάσεις, σε ιδέες, σε αξίες. Είναι άριστοι στο να προσφέρουν κακό, στο να κάνουν κακό και να μην κάνουν το παραμικρό καλό. Απόδειξη και ο χώρος της υγείας, παρά τις όποιες μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι υπουργοί που έχουν περάσει, τα πολλά λεφτά που πέσαν, τα δισεκατομμύρια, τις καλές προθέσεις που μπορεί να είχαν, παραμένει εκεί που παραμένει. Αν δεν ήταν οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, το νοσηλευτικό προσωπικό, στα δημόσια νοσοκομεία δεν θα υπήρχαν τα δημόσια νοσοκομεία. Χωρίς κανένα Λοβέρδο, με τις δυσκολίες που βάζει ο Λοβέρδος και τα εμπόδια που βάζει ο κάθε Λοβέρδος και η κάθε Τρόικα, παρόλα αυτά προχωράνε οι άνθρωποι και κρατάνε τα νοσοκομεία όρθια για τους πολλούς. Γιατί οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα ιδιωτικά και ούτε νοιάζονται ούτε για το δημόσιο, ούτε για την υγεία, ούτε για τίποτα από τα αυτονόητα που θα έπρεπε να μας απασχολούσαν και να τα είχαμε λύσει και σε αυτόν τον τόπο, γιατί είναι Ευρώπη, είναι 2012 και είναι μια Ελλάδα της προόδου που έχει περάσει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά ελληνοφρένεια είναι εδώ κατά τα άλλα. Η υγεία παίζεται και στην ελληνοφρένεια. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Υγεία Αποστόλη. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54% όσοι έχετε κινητό και mail studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και θα κάνουμε μια τελευταία απόπειρα να μιλήσουμε με το Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, θυγατρική της γερμανικής διοίκησης και της ευρωπαϊκής και της τραπεζικής και της χρηματιστηριακής. Παρακαλώ, περιμένετε. Για το Mega Channel πατήστε 1. Για το Sky πατήστε 2. Για κρατικό κανάλι πατήστε 3. Για τον Μανώλη Καψή πατήστε 4. Για τον Παντελή Καψή πατήστε 5. Για πλήρες μενού πατήστε 10. Το 4. Πτωχευούμε. Μονάχτε μου ένα γιατρό. Πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Σιγά καλέ τον ωρό. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Δεν ξαναπαίρνω χάπια. Δεν θέλω φάρμακα. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο. Να γίνουμε όλοι καλά. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Προτιμώ να φάω το κεφάλι μου παρά να το σκύψω. Να γίνουμε όλοι καλά. Ναι, η Ελλάδα μπορεί. Μαζί η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούμε. Φάρμα μεγάλο και μυστήριο. Τώρα θα πάρουμε εξιτήριο. Βεβαίως, ου. Σε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Είναι δική μας η βραδιά. Κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός. Το χάρος θα γίνει χορός. Νο, νο, ενώ. Που λέει θεολόγος. Να σκάσει ο παθολόγος. Τικ τακ, τικ τακ. τικ-τακ. Εμπρός το κεφάλι ψηλά, θα γίνουμε όλοι καλά. Αυτά τα θαύματα μόνο ο Ιησούς Χριστός τα έκανε. Εμπρός το κεφάλι ψηλά, θα γίνουμε όλοι καλά. Συνένουνε και θαύματα, συνένουνε και θαύματα. Δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Έχει αυτό τον καημό του. Όντως αυτή θα ήταν μια ριζική λύση. Να πεθαίνουν οι άνθρωποι μόλις παίρνουν τη σύνταξη. Όχι να ζούνε πάρα πολλά χρόνια μετά. Είναι η μόνη λύση. Θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή, να με θυμηθείτε. Δεν θα το καταλάβετε. Δεν θα το καταλάβουμε πολύ, γιατί θα είμαστε σε εκείνη τη φάση που θα πρέπει να πεθάνουμε για να μην δοθεί η σύνταξη. Θα δίνεται μόνο για ένα μήνα η σύνταξη, για να καταλαβαίνει κάποιος τι σημαίνει και σύνταξη, και από εκεί και πέρα, με γνωστούς τρόπους, έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, κυρίως στην Ευρώπη, θα λύνεται το θέμα ριζικά, γιατί έτσι πρέπει πια να λύνονται τα θέματα ριζικά. Ο Παπουτσής, τον θυμόμαστε όλοι, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια ήταν επικεφαλής των ανταρτών στο Πασόκ, γενικότερα ήταν επικεφαλής της άποψης ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχει κάποιος που δεν το θυμάται? Το λέω εδώ και 2 χρόνια. Σας λέω ότι εσείς δεν το χρησιμοποιείτε. Και έχω βασίσει ακριβώς την κριτική μου πάνω σε αυτό, ότι δεν μπορείς να βγεις από την ύφεση με διαδικασίες λιτότητας και κυρίως όταν μειώνεις τα εισοδήματα και τις συντάξεις των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, εκείνων δηλαδή που μπορούν να λειτουργήσουν στην αγορά. Μπράβο! Όλοι τον θυμόμαστε. Έχει και άρθρα και απόψεις και καυγάδες πολύ σημαντικοί μέσα στο Υπουργικό, έξω από το Υπουργικό, παντού. Έδινε μάχη για τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων, της εργασίας, των συνταξιούχων, αυτών που θέλουν να βγουν στην αγορά κτλ. Χρήστος Παπουτσής χτες βράδυ στην Ελιστάη τον άκουγε, έλεγε αυτά που έλεγε, αλλά αυτή είναι η δουλειά, να ακούς τις βλακίες που λένε και οι υποψήφοι πρόεδροι του νέου Πασόκ. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, οι ώρες είναι ώρες ευθύνης και δεν μπορούμε να παίζουμε με τις λέξεις. Δεύτερο. Εγώ πιστεύω σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Θέλετε να μου το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο το αυτό? Το προοδευτική? Όχι. Το ποιο? Χαθήκανε λίγο εκεί στη μετάφραση, δεν έγινε πιο συγκεκριμένο και που το έκανε συγκεκριμένο πάλι είχε απορίες η Ελιστάη. Θα προχωρήσουμε με τις απορίες μας, ούτε εσείς θα τις λύσετε, ούτε η Ελιστάη. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν τις έχει λύσει ούτε ο ίδιος ο Παπουτσής. Γεια σου ρε φίλε. Για χαρά. Λοιπόν, πρέπει να μας έχουν πολύ μαλάκες αυτοί εκεί πέρα. Δεν νομίζω. Καλά. Δεν σου λέω τίποτα. Μήπως είναι πρώτη φορά που βγάζουν διαμέσου εφοπλιστών μαύρα λεφτά? Δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε 100, ούτε 500. Μισό λεπτάκι. Ήτανε νόμιμο? Όποιος θέλει. Ήτανε νόμιμο? Τώρα στην κατάσταση που έχουμε φτάσει, κρίση έχουμε. Θα εξετάσουμε και το ηθικό? Άσε που η Ντόρα είπε ότι ήταν και ηθικό. Με συζήμε. Δηλαδή ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν επιχειρηματία, τον Κούβελο, σαν να μην είναι άντρας της Ντόρα, σαν να μην είναι ένας απλός επιχειρηματίας που δεν είχε γνώσεις και δεν ήξερε ούτε πληροφόρηση από την Ντόρα για να προσέξει να κάνει αράνι. Ήθελα λοιπόν να σου πω μια σκέψη. Εφόσον πρέπει να μαζέψει τώρα ο Σαμαράς ό,τι μπορεί, μήπως δούμε την Ντόρα και υπουργό? Δεν νομίζω. Εγώ έτσι πως το κόβω, από ευθυξία και μόνο, σε 3 μέρες θα έχει παρατηθεί τώρα. Καλό. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν παίζει. Δεν παίζει, πώς δεν παίζει? Ευθυξία. Ευθυξία είπα, ναι, καλά ακούσατε. Ευθυξία και τώρα. Δεν κολλάγανε λέξεις μαζί. Όχι. Ναι, τώρα κολλάνε, έχει αλλάξει τώρα, είναι άλλη. Όχι, παλικάρι μου. Εγώ όχι, θα σκέφτηκα μετά από όλο αυτό το σύστημα που κάνανε 5 μέρες τώρα, πώς θα φέρει την τώρα και τις ψήφους της πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Να. Ποιες ψήφους, καλέ. Για... Παλεύει τόσο καιρό και είναι στο 2%. Ποιες ψήφους να φέρει? Λέμε τώρα, βρε παιδάκι, μα αυτός τώρα θέλει. Θα σωθεί ποιος από το ποσοστό της τώρας, ποιος θα σωθεί? Ούτε το Πασόκ δεν σώνεται από αυτό. Απόστολε, ναι. Να μην τον αδικήσουμε τον Σαμαρά που τα έβαλε με την αριστερά. Εμείς αδικήσουμε τον Σαμαρά? Όχι βέβαια. Ο Σαμαράς αδικείται από μόνος όταν ξεκινάει να μιλάει. Ακριβώς. Ο Σαμαράς, επειδή έκανε πολύ παρέα με τον Καρατζαφέρη, κόλλησε κολοτουμπίτιδα. Κολοτουμπίτιδα, και να σου πω κάτι, βέβαια δεν είναι κολοτουμπίτιδα. Αν στο μυαλό του έχει όσους αριστερούς, τον Παπανδρέο, τον Παπαντονίου, τον Κουλούρη, τον Γιαννόπουλο, τον συγχωρεμένο, τον Κουτσόγερο. Τότε κόλλησε και τη μαλακία του Καρατζαφέρη, όχι μόνο την κολοτούμπα. Άμπραβο, αν έχει αυτούς τους αριστερούς, δεν τον αδικό. Βέβαια για την τωρινή αριστερά που βάζει τα χαράτσια, που βάζει τις έκτακτες φορές, Για όλα αυτά πάλι έχει δίκιο που την κατηγορεί. Για την Ολυμπιάδα που έκανε, για τη Siemens, για το βατοπέδιο. Συγγνώμη, τώρα θα υπερασπιστούμε και την αριστερά. Δεν έχει ευθύνες η αριστερά, τα είπε ο Αντώνης. Η αριστερά τις ευθύνες. Γι' αυτό φύγαν οι επιχειρήσεις, επειδή η αριστερά έκανε απεργίες. Και τώρα που είπες αριστερά, στο κράς την Παρασκευή, που να το φανταζόταν συγχωρεμένος ο παππούς μου, ότι θα δικαιωθεί από ένα δεξιό. Τώρα ο Τράγκας μας μιλάει για δοσύλλογους, για γερμανοτσολιάδες που κυνηγήσαν τους κομμουνιστές. 28 χρόνια στην Πολωνία ο παππούς μου. Ο Τράγκας δεν είναι δεξιός. Και δικαιώνεται από τον Τράγκα, ρε που. Μα είναι δυνατόν να τρελαθούμε. Ο Τράγκας δεν είναι δεξιός, είναι αναρχόδεξιός, όπως δηλώνει ο ίδιος. Για τον επερχόμενο γάμο του Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ποιο γάμο. Άκουτε. Ποιο γάμο. Δεν είναι το ίδιο οι άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνεις. Άλλες ιδέες. Άλλα κόμματα. Καλέ, ας πας μια κουβέντα. Ναι, ρε παιδί μου, πες και εγώ έπρεπε να πω μια μαλακία. Το Ισαία χόρευε η Παρθένος. Η Παρθένος ποια θα είναι, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Ποια είναι η Παρθένος από τις δυο τους, πες μου. Τέτοια πούτα που θα βάλει στις εκλογές. Παρθένα δεν θα είναι καμία από τις δύο. Ναι. Τελείωσε την Πουκιά. Ναι, ήταν και συγχώριο, Δεν ήταν απλά. Πήρα να μου εξηγήσει, είδα ένα όνειρο περίεργο χθες το βράδυ και θέλω να μου το εξηγήσει με τη δικιά σου ανάλυση φυσικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήμουνα εδώ σε Λεώνε, στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο σπίτι του Βενιζέλου, εκεί που μένει κοντά στην Express Service. Και είχα ένα όπλο μαζί μου, περίμενα ένα Καλάσνικοφ. Οπλίζω, έρχεται η λιμουζίνα του Βενιζέλου και βλέπω μέσα Βενιζέλο και τους υπόλοιπους. Ετοιμάζομαι να οπλίσω και κατεβαίνει ο άνθιμος. Δεν ξέρω με τι μορφή. Αυτά που σου λέω είναι ακατανόητα, έτσι. Έχουμε να κάνουμε υποσυνείδητο. Και μου λέει, αν θέλεις να εξασφαλίσεις μια θέση στον παράδεισο, πρέπει να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο. Πετάω το όπλο, γυρνάω το άλλο μάγουλο και με δάγκωσαν. Έλα. Να ξυπνάω και βλέπω μια δαγκωματιά καθώς ξύπνησα. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Αυτό. Απλά ξέρω άμα δεις κατά είναι λεφτά. Πες μου πόσο καιρό έχεις να δεις κατά. Κάθε μέρα βλέπω. Και ο Γιώργος κατά έβλεπε όλη την ώρα και νόμιζε ότι λεφτά υπάρχουν. Κατάλαβες. Και τον παρεξηγήσατε. Αλλά ο Γιώργος τι να δεις. Κατά έχεις στο μυαλό του. Σκατά θα δει και στο όνειρο. Ναι, η Ελλάδα μπορεί. Μαζί Ελλάδα και Ευρώπη μπορούμε. Είναι το γνωστό δούλεμα που κάνουν όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που δεν έχουν κανένα ρόλο. Ο Μπαρόζο, διεκπεραιωτές είναι και αυτοί, υπάλληλοι, καλοπληρωμένοι και προσπαθούν να βγάλουν όσο καλύτερα γίνεται την αποστολή τους. Και αρχίζουν να δουλεύουν τους ηθαγενείς γιατί πάντα πιάνει αυτό και έχουν μάθει όλες τις γλώσσες γιατί θα χρειαστεί να το πούν και στα πορτογαλικά. Ο Μπαρόζο δεν έχει πρόβλημα. Και στα ισπανικά και στα ιρλανδικά και όποια άλλη χώρα θέλει να απολαύσει τα καλά της Ενωμένης Ευρώπης και πρέπει να κάνει θυσίες γιατί ο ανταγωνισμός και. Ένα ωραίο μήνυμα ήρθε, είναι από αυτά που πιάνουν, 741 είναι στο τέλος του κινητού, λέει για μένα. Αμετανόητος πουλάς τον πόνο προτείνοντας ανέφικτη λύση, ύποπτο αυτό εκτός αν πιστεύεις ότι θα σωθούμε από τον κομμουνισμό. Πάλι επικίνδυνος είσαι τότε. Το επικίνδυνο στον δι με ήτα με ύψινο γράφεται. Δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς η ορθογραφία. Ραδιόφωνο είμαστε. 1-1. Αμετανόητος λέει πουλά στον πόνο. Θα μπορούσαμε να μην το κάναμε αυτό και θα ήμασταν και πιο καλοπληρωμένοι και πιο περιζήτη σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης αν κάναμε το άλλο. Γιατί αν έχεις καταλάβει, τα καλά μέσα δεν θέλουν αυτά. Δεν θέλουν να ασχολούνται οι άνθρωποι με τον πόνο. Για να ασχολούνται, το κάνουν με πολύ ψεύτικο τρόπο. Και πολύ υποκριτικό και κυρίως επιδερμικό και επιφανειακό και για ξεκάρφωμα. Το κάνουμε διαφορετικά, το κάνουμε πάρα πολύ καιρό και πριν έρθει η κρίση. Προτείνεις, συνεχίζεις, ανέφικτη λύση. Ποια είναι η ανέφικτη λύση? Εμείς αυτά που λέμε εδώ είναι ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει ό,τι μπορεί στα χέρια του, όσο μπορεί, γιατί είναι η μόνη περίπτωση να ζήσει διαφορετικά. Είναι αυτό ανέφικτο? Είναι εφικτό ο μισθός να πάει στα 300 ευρώ? Είναι εφικτό να παίρνουμε τα φάρμακα τρίτης κατηγορίας Β' διαλογής για να σωθεί ο προϋπολογισμός? Είναι εφικτό η υγεία να αντιμετωπίζεται ως οικονομία, ως ισολογισμοί και ως νούμερα? Η υγεία των ανθρώπων, των συνταξιούχων? Είναι εφικτό ο συνταξιούχος να ζει με ανασφάλεια αν θα του φτάνουν τα λεφτά που παίρνει για τα φάρμακα? Είναι όλα αυτά εφικτά που τα ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και υπήρχαν και πριν την κρίση και θα υπάρχουν και από εδώ και πέρα επί 10 και επί 100? Και είναι ανέφικτο να υπάρχει μια κοινωνία που δεν θα έχει τα παλαβά, όλα αυτά τα παλαβά? Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ εφικτό, έχει ξαναγίνει, θα το ξανατολμήσουμε, χωρίς τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Και ανέφικτο να είναι, μου φαίνεται καλύτερο να πιστεύω στο ανέφικτο, παρά να ζω με στη σαπίλα και να συμβιβάζομαι με αυτή, όπως κάνετε πάρα πολύ από εσάς. Θες να το πεις τώρα κομμουνισμό αυτό, θες να το πεις αγκινάρα, πες το όπως θες, όπως θέλει ο κόσμος, αν θέλει ο κόσμος θα γίνει ό,τι αυτός θέλει. Θα το ξαναεπιχειρήσουμε όμως, φίλε, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, και ευχαριστούμε για τη βοήθεια που δίνετε όλοι εσείς οι υπόλοιποι, γιατί ήταν ανέλπιστη και δεν το περιμέναμε. Και θα το κάνουμε με την εμπειρία και του παρελθόντος. Μπορεί να σπάσουμε τα μούτρα μας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί τα μούτρα είναι σπασμένα έτσι κι αλλιώς, με άλλον επιλογή. Τουλάχιστον η διαφορά είναι αυτή ότι θα το επιλέξουμε εμείς αυτή τη στιγμή, κάποτε, να σπάσουμε τα δικά μας μούτρα. Μετά από αυτό το μίνι διάγγελμα, ακολουθεί ο λαός. Τη Δευτέρα, γιατί έλειπες, ρε μαλάκα. Πέταγες χαρταετό, η άλλη καλά εκπομπή. Τι έγινες, δεξιός, έγινες κι εσύ. Πέταγα, είχα κάνει χαρταετό από το κόμμα, τον πήρα σε σχήμα σφυροδρέπανο. Άκου να σου πω και κάτι. Δεν πετάει ο χαρταετό σε σχήμα σφυροδρέπανο με τίποτα. Τα νιώμουν αέρα που είχε. Δεν ανέβαινε το σφυροδρέπανο για κανένα λόγο. Και έβλεπα κάτι άλλα μαλακισμένα σοσιαλιστικά δίπλα. Που σηκώναν κάτι πράσινου ήλιου και να στον ουρανό, να στον ουρανό. Ακούς. Είδες, ήταν μήνυμα φιλεπολιτικό. Ότι τώρα με το Βαγγέλη. Ο πράσινος ήλιος στα ουράνια θα πετάει. Το είπες, εντάξει, κάτσε να μιλήσω λίγο. Ναι, το τι είναι και ο Τζουμάκας υποψήφιος που γίνεται γαργάρα, το έχεις πάρει χαμπάρι. Εγώ αν ψήφιζα, που θα ψηφίσω να με κάνουν φίλο μέλος, θα πάω να ψηφίσω Τζουμάκα. Έτσι, για σπάσιμο στο Χοντρό και στο Χρυσοχοίδη. Αν και έχω το δίλημα με τον πρόεδρο της ΕΦΕ. Εκεί με Τζουμάκα, πρόεδρο της ΕΦΕ. Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω ότι το παραμύθι της Ντόρας δεν το χάψαμε. Δεν λέει παραμύθι η Ντόρα. Η Ντόρα λέει μόνο αλήθεια στο λαό. Δεν το χάψαμε το παραμύθι, αλλά μια απορία έχω. Γιατί το μαγείρεμα άργησε τόσο πολύ. Αυτή την απορία έχω. Το βλέπεις το κρέας. Βράζει εύκολα αυτό το κρέας. Θα ήταν από... Όχι χοντρή πέτσα. Το χοντρό πέτσο, δεν βράζει εύκολα. Πώς θα το φάσει, τσαρούχι θα είναι. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Καλά. Να σου πω, άκουσα χθες την Ελληνοφρενέα, εκείνο το υπέροχο κομμάτι που είχατε βάλει από το Λεωνίδα, που έλεγε ότι η αριστερά φταίει για την παιδοφιλία που υπάρχει στον κόσμο. Ποιος φταίει. Δεν φταίει η αριστερά για την παιδοφιλία. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Δεν φταίει η αριστερά για όλα. Τα λέει ο Πάγκαλος, τα λέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ότι έχει φτάσει σε επίπεδα Παγκάλου πρέπει να τον ανησυχεί. Εμένα άλλο με ανησυχεί η Αποστολή μου. Ότι παίρνει ο ένας βλακία από τον άλλον και έχουν φτάσει στον άλλον. Μα μπορείς να μην την πάρεις, παιδί μου, πιο μεταδοτικό πράγμα δεν υπάρχει. Ναι, αυτό. Το AIDS πια καταπολεμείται. Παίρνεις το κοκτέιλ και τέλος πάντων την γλιτώνεις. Να... Η βλακία δεν έχει βρεθεί φάρμακο για τη βλακία να περνάει. Το βλέπεις τον Καρατζαφέρη, υποφέρει ακόμα. Ο Γιώργος δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Τώρα ο Αντώνης που είναι στα πρώτα στάδια, αν δει τα διπλανά του παραδείγματα, θα αγχωθεί. Να σου πω, ανησυχώ ότι. Ο Καρατζαφέρης θα μείνει χωρίς βλάκα στο κόμμα του. Χωρίς βλάκα. Ναι. Θα πάνε. Σε μένει ο Καρατζαφέρης από βλάκες. Τόσους έχει. Σαν το Λεωνίδα και τον Άδωνη. Πού θα βρει. Τι το Λεωνίδα και τον Άδωνη. Ο Λεωνίδας δεν τα άμαθες ότι δεν φεύγει. Ο Άδωνης έφυγε. Ο Λεωνίδας παραμένει. Και να δεις τέτοιος είναι ο Καρατζαφέρης που θα αναβάλει τα αδέρφια αντίπαλα να κονταροχτυπιώνται στην Αλφα Αθήνας. Να δω παράθυρο πάει. Άδωνη και Λεωνίδα σε άλλο κόμμα να υπερασπίζονται τα δίκια. Να δεν θέλω τίποτα άλλο. Να και να του συντονίζει ο αυτιάς ιδανικά. Εντάξει, αφού με να δω τι θα γίνει αν ανοίξει. Αν ανοίξει τώρα. Έχει, άμα θέλει. Τέλος πάντων, αν δοθεί ώρα στον Άδωνη να πουλάει βιβλία σε κάποιο από τα κανάλια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θα πουλάει ο αδερφός Μπουμπούκος το ένα και ο Μπουμπούκος το άλλο βιβλία να δω ποιος θα αγοράσει περισσότερο ηλιάδα. Είδες ο ανταγωνισμός του Σουνέ. Περίμενε εσύ ότι θα υπάρξει ανταγωνιστική εκπομπή από την Ελλήνων Έγερση. Όχι, δεν το περίμενα. Ο Άδωνης να κάνει την Ελλήνων Διέγερση. Ναι. Του πάει πιο πολύ. Αποστόλη, καλή σα ακουστή. Να σε καλά. Αλέκος, άκουσε να σου διαβάσω κάτι. Ευχαρίστησα και προχώρησα προς την πόρτα. Βγαίνοντας, άκουσα τη μονότονη φωνή πίσω μου να λέει. Άρλεκιν. Μασία δεν έχει αν νιώθεις περισσότερο προδότης ή δοσύλλογος, αλλά αν μπορείς να είσαι και τα δύο. Ξέρεις που το διάβασα, Πού το διάβασα αυτό. Τίμιος Καλαμούκης. Unfollow. Και μια και το πες, κυκλοφορεί ήδη το τρίτο τεύχος του unfollow. Το έχω. Αγοράστε το. Δεν το λέω για σένα, για τους άλλους το λέω. Τα παίρνω συνέχεια. Στα περίπτερα. Από σου λέει. Έχει συνέντευξη του Θήμιου με τον Παπαδήμο. Αυτό σου διάβαζα. Το ξέρω για τους άλλους το λέω, δεν το λέω για σένα. Κοίταξε, το παίρνω συνέχεια. Πάρτε το, είναι συλλεκτικό. Χωρίς διαφημίσεις, ανεξάρτητο. Χωρίς φωτογραφίες με κόλους και βυζιά. Δηλαδή έχει και τα αρνητικά του, το λέω κι αυτό. Τέλος πάντων. Πάρτε το για να στηρίξετε τον Πέτρο τον Κωστόπουλο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Είχαμε να σας πούμε κάτι για το ελληνικό. Κάνουν οι κάτοικοι εκεί, θα το πούμε αύριο βέβαια, Παρασκευή, την μεθαύριο την Κυριακή. Κάνουν δεδροφύτευση και υπάρχει ένα σχολείο, ένα σωματείο γονέων και κηδεμόνων φίλων ατόμων με αναπηρίες, το οποίο του κάνουν μια έξωση γιατί πρέπει να αναπτυχθεί ο τόπος. Αλλά αυτά, σε αυτά θα αναφερθούμε αύριο. Όλα καλά, κεντρικό μαγκαζίνο σε λίγο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, με το λαό σας αποχαιρετούμε. Γεια σας. Thank you. Λοιπόν, σήμερα έκανα μια προσευχή. Ευτυχώς έχασα τη δουλειά μου. Ευτυχώς έχασα τη δημοκρατία, αλλά αγάπησα την ποίηση. Ποιον ανακάλυψες? Ανακάλυψα τι καλέ, όλη η Βουλή ποίηση. Ευτυχώς άκουσα την ποίηση. Ποίηση για την ώρα, ως ο νου που εκποίηση. Ναι, καλή, τώρα κοίταξε να δεις. Πώς τα λέω ρε με αυτά τα ψαγμένα. Η εκποίηση. Καλά, εκπλήσωμαι από τον εαυτό μου ώρες-ώρες. Η καλλιέργεια του. Τι πράγμα είναι αυτό, τι μυαλό. Καλά. Τα λέω εγώ για να μην τα πείτε εσείς και σας φέρω σε δύσκολη θέση. Για πες. Είμαι πολύ καλός αυτό. Έλα, γεια. Έλα, ρε ψηλε, πού είσαι, ρε. Εδώ, κάρφωνα κάτι. Αυτός ο Χίτλερ πολύ μαλάκας ήταν, να πούμε. Ναι. Πήγαινε και κυνηγούσε τους Εβραίους, τους κομμουνιστές έπρεπε να κυνηγήσει κι αυτός. Εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχουν οι νέοι Χίτλερ. Υπάρχουν οι νέοι Χίτλερ να το κάνουν αυτό. Τελικά να το τελειώσουν οι νέοι Χίτλερ την κατάσταση. Θα τους φάνει οι νέοι Χίτλερ. Τι έγινε, ρε, δεν μπορούν να κοιμηθούν, να πούμε. Τόσο πολύ να είμαι αυτοί οι κομμουνιστές τους θέλουν, να πούμε. Για όλα αυτά ο κομμουνισμός. Δεν φταίει για όλα ο κομμουνισμός. Μηδόν το Σαμαρά να έχει λιγότερα ποσοστά από το ΚΚΕ και τι άλλο. Τι άλλο. Το άγχος είναι εκεί. Ότι πλησιάζει το ΚΚΕ. Δεν πλησιάζει το ΚΚΕ του Σαμαρά. Ο Σαμαράς πλησιάζει το ΚΚΕ. Αλλά ξεχνάει ο ίδιος και ο κόσμος ότι ο άνθρωπος δεν είναι για μεγάλα κόμματα. Είναι για βεληνικές πολιτικής άνοιξης. Εκεί τα πάει τα ποσοστά, ξέρει. Εάν αληθεύει ότι ετοιμάζουν ελληνοφρένεια χωρίς αποστόλη, το σίγουρο αποτέλεσμα θα είναι καλαμούκης κανέλη, καλαβρέζικα. Καλαβρέζικα δεκάκιλα και βάλε. Κάπα, δεν πάει. Άκουσες που λέω, καλαμούκης κανέλη, καλαβρέζικα. Εμείς μόνο την αποστόλη θέλουμε να ακούμε στην ελληνοφρένεια. Χάρη τους κάνουμε των υπολείπων. Σε παρακαλώ, με κάνεις να νιώθω άσχημα. Αυτά, εσύ εκεί, σεμνός και ταπεινός, έτσι σε θέλουμε. Έτσι, καραμαλικός ακόμα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Βάλε και θα το βάζεις κάθε μέρα. Το κόκκινο φουστάνι, εκείνο που με κάνει. Να μοιάζεις πυρκαγιά. Το βάζω με χαρά. Μην τε κόβεις, δεν θέλω να πω κάτι. Δεν σε κόβω, να μην βάλω κι εγώ το φουρό μου. Δεν θέλω να πω για το φουρό εγώ, άσε μαλακίες. Δεν έχω δηλαδή, μην φανταστείς συνήθεια γραμμή, έχει φουρό. Ακούς, βάλε συνέχεια κάθε μέρα την ομιλία της Άρας Βαγενά στη Βουλή. Α. Τι, άκουσες τι είπα. Όχι. Βρε, βάλ το αυτό που σου λέω τώρα, μην κάνεις πλάκα. Τι να έχει πει, μωρέ, η Βαγενά. Η Βαγενά ακόμα εκείνο το γάλα κάνει, δεν βαρέθηκε. Ρε, βάλε το γάλα. Το έχουμε συγχαθεί, έχει ξυνήσει εκείνο το γάλα τόσα χρόνια. Αλουνού ήτανε, το καπηλεύτηκε η Βαγενά. Το κάνει 100 χρόνια, το έχει ξεσκίσει. Είναι ξυνόγαλα πια, να το λέει. Λοιπόν, ξυνόγαλα με την Άννα Βαγενά. Γιατί όταν θα γίνει αυτή η έκρηξη, βέβαια κάποιοι θα πάνε να κρυφτούν πίσω από τα τείχη τα υψηλά των επάβλεων που έχουν κτίσει σε όλα τα προάστια και νομίζουν ότι εκεί πέρα θα είναι ασφαλής. Δεν θα είναι. Ο Βενιζέλος λέει ότι το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα και ο Σαμαράς ότι για όλα αυτά είναι αριστερά. Πες μου τώρα εσύ τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Κάνουμε like στη δήλωση Σαμαρά. Like. Μπράβο Αντώνη. Καλά δεν τα πω Αντώνης. Μόλις έρθουμε στα πράγματα. Πώς φτάσαμε στην κρίση αγαπητέ, επειδή φεύγαν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό που έκανε το κουκουέ απεργίες. Δεν ανέβαινε το κουκουέ πάνω στην προβλήτα. Λοιπόν, το όλοι μόλις. Δεν ήταν το κουκουέ το πάμε αυτοί οι εξήριστοι που δεν αφήναν τα καράβια να φύγουνε. Ναι. Και είναι ένα μικρό παράδειγμα αυτό. Τόσες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία το κουκουέ δεν τους έστειλε. Οι επιχειρηματίες ήταν πολύ σωστοί και εντάξει με τους εργαζομένους. Και το κουκουέ, επειδή το ερχόταν ξαφνικά, λέει καιρό έχουμε να κάνουμε απεργία. Ας κάνουμε μια απεργία να στείλουμε την επιχείρηση στη Βουλγαρία. Έτσι ακριβώς έγινε το όλοι. Ο Σαμαράς, λες να κόλλησε τη μαλακία του Καρατζαφέρη από την περίοδο της συγκυβέρνησης. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ή τον έχει ποτίσει βλακία ο Γιώργος από τα χρόνια του Πανεπιστημίου. Ότι και καλά ήταν εντάξει ο Αντώνης και κόλλησε τη βλακία. Τέλος πάντων. Κοίτα να δεις, επειδή εγώ έχω διαβάσει πολύ ανατολική φιλοσοφία, θέλω να τους γράψω όλους αυτούς έναν έναν και να τους ευχαριστήσω για αυτό το μέλλον που έχουν δημιουργήσει για την πατρίδα μας. Α. Με τεφερέτα εσύ. Ευχαριστώς. Εντάξει. Τι λέξω όμως να πω αντί για γάμψω, γιατί πέφτουν κάτι πρόστιμα τελευταία, είναι σαν το χιόνι που πέφτει. Α. Πες μου μια λέξη εναλλακτική. Πες κάτι άλλο ρε παιδί μου, καραμέλα, ξέρω εγώ γλυκό. Καραμέλα, θέλω να τους καραμέλα όλους, το πιάσα. Έτσι. Ναι, θα τους καραμέλα πατόκορφα. Λοιπόν, και θα τους καραμέλα μέχρι να τους βγουν τα μάτια στο πάτωμα. Θα γίνει ένα καραμελίσι, ένα καραμελίσι που θα πάει, που δεν έχεις ιδέα. Πονάχτε μου ένα γιατρό. Πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Σιγά καλέ τον ωρό. Μια πάπια, πάπια, πάπια. Δεν ξαναπέρνω χάπια. Δεν θέλω φάρμακα. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο. Να γίνουμε όλοι καλά. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Πρώτη προτιμώ να φάω το κεφάλι μου παρά να το σκύψω. Θα γίνουμε όλοι καλά. Ναι, η Ελλάδα μπορεί, μαζί η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούμε. Πράγμα μεγάλο και μυστήριο, τώρα θα πάρουμε εξιτήριο. Βεβαίως, ου. Τώρα θα βιάσουμε το κτίριο, μπαίνω σε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο, είναι δική μας η βραδιά. Κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός, το χάρος να γίνει χορός. Νο, νο, ενώ. Τικ-τακ, τικ-τακ. Εμπρός με κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Αυτά τα θαύματα μόνο ο Ιησούς Χριστός τα έκανε.